zari zari ra. Nachenge zari zari ra, tang uthaange. सारी सारी रात टांग उठाने विकेट ली है सारे आज टांग उठाने हौले बत्ती बुझाने चिल्ट बुले पिल्ट बुले ये मोमेंट चुराने सोच तक क्या दीवाने झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठाके नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाके गोविंदा का डांस आजा आजा करे गोविंदा का डांस टांग उठाके आजा करे गोविंदा का डांस टांग उठाके विकेट ली है सारे आज टांग उठाके हर पाठा उठाके नाचेंगे सारी सारी रात उठाके नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाके नाचेंगे सारी सारी रात उठाके